163. ayet-i kerime. Bir önceki ayet-i kerimeden söz konusu edilen iman edenlerin imanlarını, peygamberlere iman çerçevesi içerisinde daha da teferruatlı bir şekilde ortaya koyuyor. Biliyorsunuz demişti ki 162. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah "Vel mu'minûne yu'minûne bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min qablik." Müminler de sana indirilenlere de senden önce indirilenlere de ne yaparlar? İman ederler. Peygamber Aleyhisselam'a ve ondan önce indirilenler kimlere indirilmiştir? Peygamberlere indirilmiştir. İşte burada kendilerine vahiy gönderilmiş bir takım mübarek peygamberlerin isimlerinin etraflı bir şekilde ele alındığını, anıldığını görüyoruz. İnna evhayna ileyke kema evhayna ila Nuhin ve nebiyyina min ba'di. Şüphesiz ki biz Nuh'a ve ondan sonra gelen nebilere vahyettiğimiz gibi sana vahyettik. Vahiy bildirdik. Vahiy kelime olarak gizlice bir şey bildirmek demektir. Gizlice bir şey bildirmektir. Peygamberlere gelen vahiyler onların etraflarında bulunan insanlar tarafından nasıl geldiği görülemez ve tespit edilemez. Dolayısıyla kendisine vahiy gelen görülmekte ise de ona vahyin nasıl geldiği görülemez. Ha, geldiği anlaşılabilir. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'e zaman zaman gelen vahiyle vahiy gelince ona vahiy gelmekte olduğunu fark etmiş, hissetmişlerdir. Ama bu iş nasıl gerçekleşiyor? Bunu müşahede etmeye imkan yoktur. Bu da Cenab-ı Allah'ın sırlarından bir sır. Nasıl tahakkuk ediyor? Onu bilemeyiz. Ama böyle bir işin gerçekleştiği de bir hakikattir. İşte ilahi kitaplar, işte şu kadar bin nebi, tarih boyunca gelmiş nebi ve bu nebilerin yaptıkları, başardıkları, ortaya koydukları ve onlardan miras kalan güzel ve doğru inanç, güzel ve doğru hayat. Kimden bahsediliyor önce? Nuh Aleyhisselam'a vahyettiğimiz gibi diyor. Niçin? Çünkü Nuh Aleyhisselam kendisine şeriat gönderilmiş ilk peygamberdir. Kendisine şeriat gönderilmiş, kitap indirilmiş, ümmetini tevhide davet etmesi ve bu tevhidin gereği olan hayatı sürmeyi, hayat sürmeyi talep etmesi için görevlendirilmiş ilk beşerdir. Yani ilk Rasul'dur. Ondan önce belki nebiler gelmişti. Daha doğrusu nebiler vardı. Gelmişti. Fakat kendisine ilk olarak kitap indirilen, şeriat manasına şeriat verilen, şeriat vahyedilen nebi odur. Ve ondan sonraki peygamberlere de vahyettik diyor. Onlara vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. Yani vahiy, peygamberlik, peygambere kitap indirilmesi beşer tarihinde ilk defa görülen bir hadise değildir diyor. Ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Senden önce ta Nuh Aleyhisselam'dan bu yana biz peygamberlere vahiy gönderdik. Ki cahiliye dönemi Arapları Nuh Aleyhisselam'ı duymuş ve tanıyorlardı. Biliyorlardı yani. Böyle bir peygamberin geldiğinden. İbrahim Aleyhisselam'ı ve sayılacak diğer peygamberlerin pek çoğunu da biliyorlardı. Ve ohayna ila İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbat ve İsa ve Eyyub ve Yunus ve Harun ve Süleyman. Biz ayrıca İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, Yakub'un çocuklarına, Esbat'a, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun'a ve Süleyman'a da vahyettik. Dolayısıyla gerek Kur'an'ın ilk muhatapları olan o dönemin insanları, gerekse onlardan sonra gelenler, bu peygamberlerin en az birkaçının peygamber olduğunu kabul ediyor ve iman ediyorlar. Özellikle de İsrailoğulları, İbrahim'in de, İsmail'in de, İshak, Yakup, Esbat'ın, Eyyub'un, Yunus'un, Harun'un, Süleyman'ın da peygamber olduğunu kabul ediyorlardı. Yahudiler İsa Aleyhisselam'ın nübüvvetini inkar ederler. Ama diğerlerini kabul ediyorlardı. Araplar İbrahim'i, İsmail'i peygamber olarak biliyor ve kabul ediyorlardı. Hatta onların, İsmail Aleyhisselam'ın soyundan gelmekle de iftihar ediyorlardı. Şeref duyuyorlardı. İshak Aleyhissalatü Vesselam, diğer peygamberlerle birlikte, İshak Aleyhisselam, İsrailoğullarının İbrahim Aleyhisselam'dan sonraki atasıdır. Yakup Aleyhisselam'ın babasıdır. Yakup ve onun çocukları, başta Yusuf Aleyhisselam olmak üzere, Eyyub, Yunus, Harun, Süleyman ve elbette ki İsa Aleyhisselam. Bunlar da İsrailoğullarına çeşitli vesilelerle gönderilmiş peygamberlerdir. İsrailoğulları bunların peygamber olduklarına iman ediyorlar. Bunlara vahiy bildirilmiş olduğuna inanıyorlar. Peki, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın burada peygamberliğine delil ve belge şurada. Ben bütün bu peygamberlere vahiy geldiğine inanıyorum sizin inandığınız gibi. Bir de Rabbim bana ayrıca vahiy bildirmiş olduğunu belirtiyor. Siz ona da iman ediniz deniliyor. İman ederseniz problem kalmaz. Ama iman etmedikleri için ne oluyor? Mesela bir türlü onlar açısından neticeye bağlanmıyor. Kavgayı illa sürdürecekler. وَاَتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا Ve biz Davud'a da Zebur'u verdik. Zebur, Davud Aleyhisselam'ın kitabının adıdır. Belirtildiğine göre o kitapta haram ve helale dair, ahkama dair herhangi bir hüküm yoktur. Hepsi bir takım dua ve münacatlardan, Allah'a yalvarış veya yakarışlardan ibarettir. Allah-u Teala'ya övgüler, Allah-u Teala'ya dua ve niyazlarla doluydu. Davud Aleyhisselam'ın kendisi de güzel sesli birisiydi. Kur'an-ı Kerim'in belirttiğine göre o tesbih getirirken, belki de Zebur'u okurken, buradaki tesbih getirmekten maksat olabilir. Kur'an-ı Kerim belirttiğine göre o tesbih getirirken dağlar, kuşlar onunla beraber o tesbihine ortak oluyorlardı. Daha başka peygamberler de var. Peygamberler bunlardan ibaret değildir. Ve rusulen kad kasasnâhum aleyke min kablu. Ve bunların dışında sana daha önceden kıssalarını okuduğumuz rasuller de gönderdik. Yani Mekke döneminde biliyorsunuz Nisa suresi Medine'de inmiş bir suredir. Mekke döneminde sana kıssalarını anlatmış olduğumuz daha başka rasuller de gönderdik. ve rusulen lem neksusum aleyk. Ve bunların dışında sana kıssalarını anlatmadığımız başka peygamberler de var. Kıssalarını henüz anlatmadığımız başka peygamberler de var. Onun için biz Kur'an-ı Kerim'de ismi zikredilmiş olan peygamberlere ayrı ayrı ve tafsili olarak iman eden, isimleri zikredilmemiş peygamberlere de icmali olarak, yani toplu olarak hepsine birden iman ederiz. Biz Cenab-ı Allah'ın göndermiş olduğu bütün peygamberlere, kitap namına indirmiş olduğu bütün kitaplara ne yaparız? Asıl şekilleriyle iman ederiz. وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَكْل۪يمًا Ve Allah Musa ile özel bir şekilde konuştu. Özel bir surette onunla konuştu. Cenab-ı Allah'ın elbette ki konuşması da zatı yaratılmışlara benzemediği gibi konuşması da bizlerin, biz yaratılmışların konuşmasına benzetilemez. Hiç alakası yoktur. Cenab-ı Allah'ın varlığının, zatının yaratılmışlarla hiçbir ilgisi olmadığı gibi, hiçbir yönden benzerliği bulunmadığı gibi, onun konuşmasının da bizim konuşmamıza benzerliğinin olması mümkün değildir. Onun konuşma keyfiyeti kendi zatına yakışır, kendi azamet ve celaline yaraşır bir şekilde. Dolayısıyla İslam tarihinde bir takım kelam alimlerinin, yok efendim Cenab-ı Allah Cebrail'e bir mana ilham etti, Cebrail onu Arapça ifade etti, Kur'an oldu, efendim işte İbranice ifade etti, Tevrat oldu, hayır öyle bir şey olamaz. Cenab-ı Allah ne şekilde, ne keyfiyette, ne şekilde, ne surette dilerse o şekilde konuşmuştur. Bunun insan kelamı ile benzeyen bir tarafı olamaz. Benzeşen bir tarafı olamaz. Resullerle nasıl konuştuğu bizim için çok önemli değil. Ne konuştuğu, niçin onlarla konuştuğudur asıl önemli olan. Bunu da 165. ayet-i kerimeden öğreniyoruz. Diyor ki, Rusulen mübeşşirine ve munzirin. O Resuller ki müjdeciler olarak ve inzar ediciler olarak gönderilmiştir. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ Ta ki Resuller gönderildikten sonra insanların Allah'a karşı getirecekleri bir delilleri bulunmasın. Allah'a karşı getirecekleri bir delilleri bulunmasın. Ve kâne Allahu azizen hakime. Allah azizdir, hakimdir. Kısaca bunlar üzerinde de duralım. Burada anlatılmak istenenlerle. Allah Resulleri müjdeleyiciler ve inzar ediciler olarak gönderdi. Kime neyi müjdeledi bu peygamberler? Aleyhissalatü vesselam. Bu rasuller iman edip salih amel işleyenlere Allah'ın sonsuz ecir ve mükafatının bulunduğunu müjdelediler. Neden inzar ettiler? Neyi söyleyerek korkuttular? Munzir, inzar eden demek. İnzar ise bir kimseyi bekleyen tehlikelere karşı uyarmak demektir. Bir kimseyi bekleyen tehlikelere karşı uyarmak, gelecek olan tehlikelerden onu haberdar etmek demektir. Demek ki Resuller bir yönüyle insanları kendilerine uymaya, getirdikleri vahye tabi olmaya teşvik ederlerken, diğer yönden getirdikleri şeriate muhalif olmaları, aykırı hareket etmeleri, aykırı duruşları halinde de onları büyük bir tehlikenin beklediğini haber vererek bu işten vazgeçmelerini söylemekte ve hatırlatmaktaydılar. Niçin böyle oldu? Bu rasulleri niçin Allah gönderdi? İnsanlar, ya Rabbi bize bir uyarıcı gelmemişti, bize bir rasul gelmemişti, bize bir müjdeci gelmemişti. Senin bize cennet vereceğin itaat etmemiz halinde, etmemiz halinde de cehennemle azaplandıracağının müjde ve korkutmasını yapan kimseler olmadı. Şimdi niçin bu mükafat, niçin bu azap diyemesinler diye Cenab-ı Allah rasulleri müjdeleyici ve uyarıcılar olarak gönderdi. Nitekim Tebareke suresinde de belirtildiği gibi müşrikler, kafirler grup grup, kitleler halinde yığın yığın cehenneme atılacakları vakit cehennem zebanileri onlara soracaklar. Size bir uyarıp korkutan gelmemiş miydi? Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. O cehenneme her bir grup, bir kafile atıldıkça oranın bekçileri, cehennemin bekçileri onlara, size uyarıp korkutan, bu tehlikeyi haber veren bir nezir, peygamber gelmedi mi, uyarıcı gelmedi mi? Ya onlar ne diyecekler? Artık orada hakikati gizleyemeyecekler. Gerçek durumlarını, yaptıkları cürümlerini ve dolayısıyla o azabı hak ettiklerini itiraf edecekler. قَالُوا بَلَا قَدْ جَالَا نَذ۪يرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلُ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ضَلَالِكِ. Evet, geldi diyecekler. Bize uyarıp korkutan bir nezir geldi. Ama biz ne yaptık? Yalanladık. Yalan söylüyorsun dedik. Haşa. O peygamberlerden bir tanesinin doğruluğunun zerresi terazinin bir kefesine koyulsa ve bütün beşeriyetin doğruluklarının toplamı bir başka kefeye konsa, hiç şüphesiz onların doğrularının zerresi ağır basacaktır. Bunlara biz yalan söylüyorsunuz dedik. Allah hiçbir şey indirmedi dedik. Üstelik daha da ileri gittik. Siz çok büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Madem böyle, kazandıklarınız sebebiyle artık azabı tanım denilecektir. Yani Cenab-ı Allah zulmedene vereceği azap sebebiyle elinde bir gerekçe bırakmayacak. Kalmamış olacak. Ya Rabbi bu zulüm yersizdir diyemeyecek. Sadece bu mu? Kendileri işte dilleriyle bu şekilde şahitlik edecekler. Ve başka, ağızları yalan söylemeye kalkışacak. Hayır biz bunları yapmadık diyecek. Ya öyle mi? اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Bugün biz ağızlarına mühür vuracağız. Ve bizimle elleri konuşacak, ayakları da ne yaptıklarına şahitlik edecektir. İşte peygamberler o kadar doğrudurlar. O kadar müjdeleriyle de korkutmalarıyla da o kadar gerçeği dile getirmişlerdir. وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Allah azizdir, hakimdir. Aziz, pek güçlü, gücüne karşı konulamayan, zatı, şanı, şerefi pek yüce ve yüksek olan demek. Yani Allah bu şekilde peygamberler göndermeye, müjdeci ve uyarıcılar göndermeye, onları yalanlayanları da azap etmeye kadirdir, muktedirdir, bu güce sahiptir. Kimse ona karşı çıkamaz. Hakimdir. Peygamberler göndermesi, o peygamberlere kitaplar indirmesi, ümmetlerinin peygamberlerine verdikleri çeşitli karşılıklar, çeşitli halleri takdir buyurması, o peygamberlere indirdiği şeriatleriyle hikmeti sonsuz olandır. Sonsuz hikmetlere sahip olandır ve koyduğu hükümleri de sapasağlam olandır. Hakim kısacası yaratmasında, tedbirinde, takdirinde, koyduğu hükümlerinde hikmeti sonsuz ve bunların hepsini son derece sağlam ve güçlü yapan kimsedir. Diyelim ki bütün insanlık inkar etti. Haşa, peygamberler tasdiksiz mi kalacak? Doğrulanmamış mı olacak? Allah onlara, kimse onları tasdik etmediği için bir sıkıntı mı yaşatacak? Diyelim ki öyle oldu ki, böyle olmamıştır. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın müminleri kıyamete kadar kalacaktır. Ona iman edenler aynı zamanda diğer peygamberlerin de müminleridir. Hiçbir ümmetinden, kendi ümmetinden, çağdaşı olan ümmeti arasından kendisine iman etmemiş olan peygamberler bile iman eden bir ümmete sahiptir. Muhammed ümmeti aynı zamanda bütün peygamberlerin ümmetidir. Çünkü bütün peygamberlere, diğer gerçek iman sahibi kimseler gibi geçmişteki bütün peygamberlere iman ederler. Hepsini tasdik ederler. Belki bir iki kişi iman etmiş, belki hiç iman edeni olmamış peygamberler bile bizim peygamberimiz olmaları hasebiyle madem biz onların da ümmetiyiz. Ama bir şahitlik var ki, onları tasdik eden birisi var ki, bütün kainat onlara tasdik etmese onlar için üzülmeye değmez, bir değer ifade etmez. Bakın 166. ayet-i kerime bu manada gerçekten çok anlamlı. لَكِنِ اللّٰهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ اِلَيْكَ اَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا اَمَنْتُ اَمَا Allah sana indirdiklerine şahitlik eder. Ki onu ilmiyle indirmiştir. Bilgisi altında indirmiştir. Bilgisiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik eder. Ey Muhammed, sen üzülme. Varsın. Gözü dönmüş, haddi aşmış, Allah'a karşı gelmiş. İnsanların iman etmelerini engellemiş. Batıl yollarla başkalarının malını yemiş. Haram kılındığı halde faizi yemiş ve insanlığın başına bela etmiş olanlar. O sefil Yahudiler. Varsın sana iman etmesin. Varsın sana indirilen kitaba inanmasın. Senin nübüvvetini tasdik etmesin. Allah sana indirdiklerine, onları ilmiyle indirdiğine şahitlik eder. Melekler de şahitlik eder. Başka bir şahitliğe gerek yok ki. Bu şehadete katılmayan kendi aleyhine bir iş yapmış olur. Bu şahitlikte bulunmamanın zararını kendisi çekecektir. Allah bir işe şahitlik edecek, melekler şahitlik edecek ve başkası onu inkar edecek. Bundan daha büyük bir hüsran olabilir mi? İşte insanlık bugün bu sefil, bu son derece fecaatli trajediyle karşı karşıya. İmanı unutmuşlar zavallı insanlık. Biz müminler bile hatırlamamız gerektiği kadar hatırlayamıyoruz. Beşeriyet imandan tamamıyla gafil. Beşeriyeti, insanlığı midesiyle, çok affedersiniz, fercinin ihtiyaçları arasına sıkıştırmış bir zavallı hayvan derekesine indirdiler. Bundan ileri bir adım attırmıyorlar, attıramazlar da zaten. İsteseler de yapamazlar. Çünkü ellerinde o imkan yok. İnsan dünyevileşmiştir demek bile ona fazla bir iltifat olur. Dünyeviliğin asgari sınırlarına mahkum edilmiş ve bu sınırlar içinde herhangi bir had, hudut, helal haram sınırı tanımamakta. Dolayısıyla bunların böyle bir hakkı görebilme, tanıyabilme ve bu doğrultuda şahitlikte bulunabilme imkanları yoktur. Bizler Allah'ın ve meleklerin şahitliklerine elbette ki ve tereddütsüz olarak katılıyoruz. Fakat dediğimiz gibi daha önceki ayetlerde ve çeşitli vesilelerle bu manayı hep tekrar etmek zorundayız. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu mana üzerinde durmaktadır. Bu şehadetin ispatı olan amellerimizi eksik etmemeliyiz. Şahitliğimizin ispatıdır. Ben bu kitaba iman ediyorum, sana indirilene iman ediyorum ya Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ama senin kitabının ihtiva ettiği ahkamın hayatımda eseri yok. Eseri olmamasının ızdırabını çekiyorsam ve bunun eserinin etkisinin her geçen gün benim ve çevremin hayatında daha etkin olması için uğraşıyorsam mesuliyetimi bir parça yerine getiriyorum demektir. Ama böyle bir imanın eseri için uğraşmıyorum. Bu imanın hayata tezahür etmesi için, yansıması için, hükmetmesi için üzerime düşeni yapmıyorsam benim imanım en azından sönmeye mahkum veya çok cılız, çok zayıf, parıltıdan ibaret bir iman demek. İmanı ne coşturur? Senin o imanı yaşama azmin, yaşama kararlılığın, imanın öngördüğü hayatı gerçek manada hayata hakim kılman güçlendir. Ey Muhammed, ben sana indirilene iman ediyorum. Sana indirilenin hak olduğuna, Allah'ın ve meleklerin şahitlik ettiği gibi şahitlik ediyorum. Ben de şahitlik ediyorum. Neyle? Amelimle bunu pekiştirebiliyor muyum? Bu şahitliği amelimle ispat edebiliyor muyum? İşte o vakit ben de o şerefli şahitliğin şahitleri arasında bulunmuş olurum. وَكَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا ve şahit olarak Allah yeter. Allah yeter. Yani şöyle belki anlayabiliriz. Müminlerin de bu şehadete katılmaları ayrıca işin ziyadesidir. Yani Allah'ın şahitliğine şahitliğine ziyade manasına değil. Ey Muhammed, ben de şahitlik ediyorum. Melekler de şahitlik ediyor. Üstelik sana iman eden müminler de bu hakikate şahitlik ediyor. İşte böyle bir ilahi taltife mazhar olmuş bulunuyor peygamberler. Allah'ın onlara indirdiklerinin hak olduğuna evvela bizzat Cenab-ı Allah şahitlik ediyor. Ondan sonra melekler şahitlik ediyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوا طَلَالًا بَع۪يدًا Yahudilerin karakteristik özelliklerinden birisiydi başta, bir önceki yani dersin başında gördüğümüz aynı kelimeden. Şüphesiz ki kafir olanlar ve Allah'ın yolundan alıkoyup engelleyenler var ya, onlar haktan alabildiğine uzak bir sapıklığa düşmüş ve sapıkmışlardır. Alabildiğine büyük bir küfür ve sapıklık içerisindedirler. Kafir olmakla kalmıyorlar. Bununla birlikte insanları İslam'dan, İslam'a girmekten, İslam'ı kabul etmekten alıkoyup engelliyorlar. Hem kendileri küfrü tercih etmek zulmünü işliyorlar, hem de başkalarına aynı küfür ve inkarı dayatıyorlar. Yahudilerden bahsederken bu özelliklerden belirttiğimiz gibi çağdaş İslami sistemler tepeden tırnağa kadar bütün kurumlarıyla iman etmek isteyenleri bile Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışıyorlar. İslam dışı bu sistemlerin kendileri İslam noktayı nazarından küfür olmakla kalmıyorlar. İnsanları imandan, İslam'dan alıkoyarak küfre adeta zorluyorlar. Zorla yönlendiriyorlar. Siyasal yapılanmalarından eğitim ve terbiye sistemlerinden her şeyini yapıyorlar. Onun için Müslümanın Müslüman olarak akidesi gereği vermesi gereken mücadele hayatın bütün alanlarını kapsar. Onlar nasıl insanlığı Allah'ın yolundan alıkoymak için bütün yönleriyle, kurumlarıyla, sistemleriyle, yapılanlarıyla mücadele ediyorlarsa, Müslümanların da aynı şekilde başından sonuna kadar İslam'ı eksiksiz ve fazlasız olarak Allah'tan geldiği şekliyle, Yüce Resul'ün tebliğ ettiği şekliyle hayatı bu vahyin boyasıyla boyamakla mükelleftirler. Bu hepimizin mükellefiyetidir. Hiç kimse kendisini bunun dışında kalamaz. Ve bir Müslüman şuna inanmalı ve bilmeli ki, tek başına bile kalsa bu dünyada, son nefesine kadar bu mücadeleyi tek başına dahi olsa vermekle mükellef. Cenab-ı Rabbül Alemin'den son nefesimiz dahil olmak üzere İslam için yaşamak, İslam için mücadele etmek ve bu uğurda hayatını, ömrünü tüketerek bereketlendirmek imkanını bahsetsin. Ondan daha lezzetli bir hayat olamaz. Ondan daha şerefli bir hayat olamaz. Ondan daha mükemmel bir hayat olamaz. İslamca yaşanan hayat ne kadar güzel. İslam'da yaşanan ömür ne kadar bereketlidir, ne kadar mübarektir. O kadar yücedir ki kişiyi peygamberlerle, salihlerle, şehitlerle, sıddıklarla beraber bulunmak mükafatına mazhar kılar. Cenab-ı Rabbül Alemin bizleri onlarla beraber eylesin. Amin. Ne kadar layık olmadığımızın, bu liyakatten ne kadar uzak olduğumuzun farkındayız. Fakat hamdolsun ki seviyoruz onları. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da kişi sevdiğiyle beraberdir diyor. Rabbim bizlere onların sevgisini arttırsın. Amin. Devam ediyor. Ayet-i kerimeler tehdiyle. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا İlla tariqa cehenneme halidine fiha ebede ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Eğer bir ayet ayet kafirlere hitap ediyorsa, kafirler için tehdittir, uyarıdır. Müminler için de bu gibi tehlikelerden sakınmaları için bir ihtar, bir uyarma, dinlerine, akidelerine sarılmanın ehemmiyetine dair de bir hatırlatmadır. Tamam mı? Burada kafirler ve zalimlerden bahsediliyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا Şüphesiz ki kafir olanlar ve zulmedenler re Allah mağfiret edecek değildir. Ve onları herhangi bir yola da iletecek değildir. Onları ileteceği tek bir yol sadece ve sadece cehennemin yoludur. Allah rahmet eylesin. Said Nursi'nin dediği gibi zalimler için yaşasın cehennem. Cehennem dolacak. Yahudisiyle dolacak. İsraillisiyle dolacak. Onların yanında yer alanlarıyla dolacak. Onlara belki bazıları yapma etme göstermelik olsun diye deyip de el altından yap yapabildiğin kadar diye işaret verenleri de var. Destek verenleri, açıktan destek verenleri de var. Birleşmiş Milletler hiç zulümden söz etmedi. Ne zaman ki kendi koordinatlarını verdiklerini belirttikleri yerlerde de bomba gelince, o zaman işte İsrail şunları yaptı, bunları yaptı demeye başladılar. İsrail bunları yaparken şunu söylemek istiyor. Ey Birleşmiş Milletler, sen kim oluyorsun? Ben bildiğimi yaparım diyor. Mesajı o. Biz bunun üzerinde duracak değiliz. Kafirlere ve zalimler, küfür ve zulüm beraberdir. Küfür varsa zulüm vardır. Zulüm varsa boyutuna göre küfre götürür. Küfre kadar gider. Zulüm öyle kabına sığacak bir şey değildir. Zulüm o kadar büyük bir hadisedir ki, o kadar büyük bir haksızlıktır ki, bir şekilde küfre kadar uzanır. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizi uyarmış. اِتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Zulümden sakının! Çünkü zulüm kıyamet gününde zulümat olacaktır. Karanlıklar halinde sizleri kuşatacaktır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kafir ve zalim olmalarının bir cezası olarak Allah onların hiçbir günahlarını bağışlamayacak ve yolları zulüm olduğu için onlara sadece tek bir yol gösterecektir. Önlerinde sadece tek bir yol açık bulunacaktır. Zulümleri ve küfürleri sebebiyle o da cehennem yoludur. Halidine fiha ebeda ve orada ebedi olarak, temelli olarak sonsuzluğa kadar kalacaklardır. Ve kâne zâlike alallâhi yesîrâ. Firavunuyla, Nemrud'uyla, devlet olarak İsrail'iyle, çetesiyle, Amerika'sıyla, Rusya'sıyla, Çin'iyle ve buna benzer Müslümanlara zulmetmiş, gelmiş geçmiş ve gelecek ne kadar zalimiyle varsa, hepsini Cenab-ı Allah'ın cehenneme ebedi olarak koyması zor bir hadise değil. Kolay. Hem de çok kolaydır. Zalimler Allah'ın yaptıklarından habersiz olduğunu düşünmesinler. Zalimler Allah'ın kendilerine vermiş olduğu bu mühleti yaptıklarını cezalandıramayacağını düşündüğünden, kabul ettiklerinden, cezalandıramayacağından bu mühleti verdiğini düşünmesinler. Onları mutlaka cezalandıracaktır. Ve bu Allah için pek kolaydır, zor değildir. Allah tövbe etmeden küfür üzere ölenleri elbette ki mağfiret etmeyecektir. Cenab-ı Allah'tan bizleri az önce dua ettiğimiz şekilde iman ve salih amelden dini uğrunda yaşayıp dini uğrunda gereken yükümlülüğümüzü, sorumluluklarımızı bilinciyle mücadelemizi sürdürmekten bir an dahi olsun uzak tutmasın. Amin. Uğrunda yaşatsın, uğrunda canımızı alsın. Amin. Ve bizi sevdikleriyle beraber eylesin. Amin. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin. Elhamdülillahi rabbil alamin.